herdersjongen, waarom zing je niet? Zeg me toch eens waarom jij het dal verliet. Lokten je de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit je dorp gegaan? O, kleine herdersjongen, jij hebt voor mij gezongen. En je liedje bracht mij in gedachten naar de bergen met zijn wondere nachten. O, het is alsof mijn oren zacht zilveren klokjes roeren, die al jubelen door het dal de lente brengen overal. Het liedje met het wondere melodietje uit het land der bergen bied je al die pracht van het heelal. Jij hebt voor mij gezongen en je liedje bracht mij in gedachten naar de bergen met zijn wondere nachten. O, het is alsof mijn oren zacht zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal de lente brengen overal. Het liedje met het wondere melodietje uit het land der bergen, liedje al die pracht van het heelal. Thank you.